Miten se nyt olikaan. Mutta nyt alkoi siis Underground Huminaa. Tervetuloa taajuuksille ja humisemaan. Joo, mä oon täällä yksi pälpättämässä, joten en mä hirveästi tuu pälpättää. Mitä nyt sen verran, että mainitkaamme. Niin, Lemmy otti ja potkas sitten tyhjää tuossa. Itse asiassa juuri Tapanin päivä iltana mä kuuntelin musiikkikokoelmiani ja mulle sattui silloin korviini Hawkwindin Silver Machine, ja sehän nyt sitten laitetaan ihan alkajaisiksi, ja kippis ja kulaus, nyt ei ole viskikolaa, mutta joo, kepeät mullat Lemmylle ja Hawkwindia Silver Machine. We'll be right back. Astroman, here I come to save the day. This is gonna be fun. Anyway, I was waking up, I had a dream just the other day. Somebody took my mind out of my head and flew away. Somebody pinned the badge up on top of my chest. Say, get out there, boy, and do your best. Sehän oli Jimi Hendrix, toinen edesmennyt legenda ja Astroman. No, se oikeastaan aika hyvin sopii tuohon Lemmyynkin ja varsinkin siihen edellä soitettuun kappaleeseen. Mutta, jatketaan musiikilla, ei nyt turhia lätistä, kun ei tässä nyt oikein keksi mitään sen järkevämpää puhuttavaa, joten annetaan musiikin puhua puolestaan ja vasen kenttä heittää tupla flasärit tosta, eli left field ja double flash. Thank you. Näin, sehän oli Black Sabbath ja Dirty Woman. Joo, vielä on tommonen reilu 10 minuuttia. Ai niin, mainitsinko, että tämä on siis vuoden 2015 viimeinen lähetys, joten sillä lailla vuosi on pikapuolin paketissa ja näin pois päin, mutta me jatkamme musiikilla. Hitto, nyt se heitti sen jonnekin, mun piti äsken laittaa tuo Black Lips, kyllä vain sellainen yhtye nimeltään, ja Freak Out -biisi, että friikkailkaapas nyt siellä tän tahtiin. Send you a hand by me to end. Siinä oli Sensational Alex Harvey Band ja Runway-kappaleellaan. Vielä ehti yhden biisin räkäseet tässä ilmoille ennen uutisia ja ehkä kaksi helvetin lyhyttä. Laitetaan kaksi helvetin lyhyttä. Kake Singers, Tanen Tango ja sitten sen perään sieltä tulee Scaffold, Thank You Very Much. Ja sitten sen jälkeen uutiset ja humina jatkuu niin tavalliseen tapaan, eli jotain humista. Okei, musaa. Tanen tanssi luo kiihkeän huuman, kun hän vetäisee tangon niin kuuman. Ritun päässä jo lattia pyörii, toiset kinkut ympärillä hyörii. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango, jäävät toiseksi niin samba sekä mambo. Tiedä Tane, miten naista pitää viedä, ei sitä moni jättä elämässään tiedä. Tane tanssii naisen hurmioon. Tanen vauhti vain humassa kiihtyy, toisten varpailla spittarinsa viihtyy. Nyhkytynnyt, antakaa tilaa, muuten Tanen nyrki iltanne pilaa. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Tane, Tane, on parempaa kuin bingo. Tietää Tane, miten fiiliksen voi luoda, ei tuota taitoa monellekaan suoda. Tane tanssii naisen hurmion. Vie ritulta järjen, vaikka silmä on punainen kuin särjen. Henki haisee kuin viemäli putki, ritu tykkää kun Tane on niin sutki. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango, eikä mieleen voi suolahtaakaan songo. Tietää Tane, mitä naisen korvan hönkii, samaan aikaan kun käsi housuun mönkii. Tane tanssii naisen hurmion. Tanen tango luo tansseihin hohteen. Moni tyttö saa kipeäksi pohkeen. Silti ritulle suurin onni aukee, kun Tanen kanssa illalla syö haukee. Tane, Tane, soi vihdoin Tanen tango. Tane pokkaa ja ritu huutaa bingo. Tietää Tane, on ritu niin kuin vahaa. On Tanen mielessä vain pelkkää pahaa. Tane tanssii naisen hurmion. Thank you very much for the entry, Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry, Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the bird and bees. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. They seem much better in my dreams. Thank you very much for the empty iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the empty iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage, national beverage, being fat, Union Jack, the nursery rhymes, Sunday Times, the napalm bomb, everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. Now let me whisper, I love you. very much for the Ainsley-Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley-Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very, very, very much. Kello on 11. Lähetämme uutiset. Uutiskatsaus. Kontra-amiraali Veijo Taipalu otti tiistaina vastaan merivoimien komentajan tehtävät. Taipalus seuraa tehtävässä vara-amiraali Kari Takasta, joka siirtyy vuoden vaihteessa pääesikunnan päälliköksi. Taipalus pääsee jatkamaan Takasen aikana aloitettua Laivue 2020 -hanketta. Sen myötä merivoimille on tarkoitus saada 4 uutta suurta alusta ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Samaan aikaan merivoimat luopuu 2 miinalaivasta ja 4 raumaluokan aluksesta. Tuore miinalaiva Pohjanmaan tapaus on osoittanut, että vanhoja sotalaivoja ei ole helppo myydä eteenpäin. Taipaluksen mukaan on tärkeää olla ajoissa liikkeellä. Mitä aikaisemmin myyntitunnustelut aloitetaan, sitä paremmat mahdollisuudet ovat. On muistettava, että Pohjanmaata yritettiin myydä vuosia, Taipalus pohtii. Pohjanmaa päätyy näillä näkymin romutettavaksi. Sen ylläpito on maksanut merivoimille noin 10 000 euroa kuussa. On selvää, että yhtä pitkään sillä ei ole varaa makuuttaa 6 käytöstä poistettua alusta. Miinalaiva Pohjanmaan mahdollisesta sijoittamisesta Forum Marinumin yhteyteen keskusteltiin viime vuonna. Forum Marinumin säätiön toimitusjohtaja Tapio Maijala kertoi, että aluksen ylläpito olisi tullut niin kalliiksi, että Forum Marinum ei halunnut alusta itselleen. Neuvotteluja käytiin ennen Maijalan kautta silloisen toimitusjohtajan Jaakko Tikan johdolla. Kaivosyhtiöt investoivat Suomeen yli 300 miljoonaa euroa ensi vuonna, kertoo kaivosyhtiöiden etujärjestö Kaivosteollisuus. Huomattavan yksittäisen investoinnin tekee Yara, joka rakentaa rikastushiekan käsittelylaitoksen Siilinjärvelle. 75 miljoonan euron investointi jakautuu vuosille 2015-2017. Osa kaivosyhtiöistä sijoittaa malminetsintään, muun muassa Boliden kaksinkertaistaa malminetsintäresurssinsa. Kaivosteollisuuden mukaan panostukset malminetsintään eivät kuitenkaan ole riittäviä. Etsinnän edellytyksiä on järjestön mielestä parannettava. Osa kaivosyhtiöiden investoinneista kuluu ylläpitoon, kuten kaivosten syventämisiin, louhosten laajentamisiin sekä kaluston uusimiseen. Kaivosteollisuuden investointiluvuissa on mukana 8 kaivosyhtiötä. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan raportin mukaan vuonna 2013 kaivosten kokonaisinvestoinnit Suomessa olivat noin 200 miljoonaa euroa. Makeispussin rikollinen sisältö. Pirkkatuotteista vastaava keskopäivittäistavarakauppa selvittää edelleen belgialaisen valmistajan kanssa, miksi Pirkan tummien suklaakonvehtien sisältä löytyneissä toisissa konvehdeissa oli Cointreau-teksti, joka viittaa esimerkiksi ranskalaiseen likyörimerkkiin. Keskon koekeittiöllä on tiistaina tutkittu ensimmäisestä tuotantoerästä tullutta näytettä, jossa on havaittu, että valumuotissa on käytetty Cointreau-kuviointia. Tästä huolimatta Keskon mukaan suklaat on kokonaan tehty Belgiassa, vaikka vastaavaa kuviota ja mallia on käytetty myös muiden valmistajien konvehdeissa. Koska tässä on kyseessä täytekonvehti, jonka pinnalle halutaan ripotella vielä suolakiteitä, on normaalia, että konvehti rakentuu useammasta eri osasta, Keskosta kerrotaan. Hämmennys suklaiden sisällöstä alkoi, kun Pirkan tummia karamellin merisuola konvehtaja ostanut asiakas oli sunnuntaina ihmettellyt Pirkan Facebook-sivulla suklaiden sisältä löytynyttä toista konvehtia. Kuluttaja myös ihmetytti, kun vastaavalla logolla ja tekstillä olleiden konvehtia kuvia löytyy myös muiden valmistajien sivuilta. Yhteensä asiakas oli raaputtanut auki 4 suklaakonvehtia. Lännen media uutisoi tapauksesta maanantaina. Vielä tuolloin Keskon päivittäistavarakaupasta ei tiedetty, miksi valumuotina oli käytetty alkoholijuomaa mainostavaa kuviointia. Kesko aikoo yhä selvittää tavaratoimittajan kanssa, miksi tuotteessa ei ole käytetty tasaista valumuottia. Keskon päivittäistavarakaupasta kerrotaan, että valumuotilla ei ole vaikutusta tuotteen laatuun. Sanoma on myynyt osuutensa viimeisistä omistuksistaan Venäjän markkinoilla. Yhtiö myy osuutensa muun muassa Fashion Pressistä, joka julkaisee Venäjällä Cosmopolitan ja Esquire-lehtiä. Kauppaan sisältyy myös osuuksia muista liiketoiminnoista. Ostaja on venäläinen sijoittajaryhmä Inventure Partners. Kauppahinta ei kerrota. Myynti ei vaikuta yhtiön näkymiin. Keväällä alkanut pääministerikausi on nakertanut rajusti suomalaisten luottamusta. Pääministeri Juha Sipilään ilmenee maaseudun tulevaisuuden mielipidekyselystä. Sipilä on yhä ykkönen suurten puolueiden puheenjohtajista, mutta kevään suuri etumatka muihin on huvennut. Vastaajista 28% katsoi, että Sipilä on toiminut tehtävässään luottamuksen arvoisesti. Asteikolla 1-5 Sipilän luottamuspisteet ovat 2,5, kun ne keväällä olivat 3,4. Mittauksen kakkonen. SDP:n Antti Rinne on enää 0,1 pisteen päässä. Perussuomalaisten johtajan Timo Soinin luottamuspisteet ovat 2,3 ja kokoomuksen Alexander Stubbin 2,1. Luottamus Stubbin on vähentynyt, mutta Soini on välttynyt romahdukselta. Luottamuspuntariin vastasi marras-joulukuun vaihteessa runsaat 1000 suomalaista. Kaiken takana on nainen, joka ihanasti rakastaa, jota minä en voi vastustaa. He kaikki nyt mä sanon sen, kaiken takana on nainen. Hyvin meni menomainen, menon takana on rakkaus. se on ikivana, se on uus. Siltä yksinkäinen kylmäks jää. Elämä on vasta elämää, kun kaiken takana on nainen. Kun sä tulit mun luo, mä olin ihan niin kuin pikkupoika. Mä olin ihan niin kuin vahava, joka heti alkoi sulamaan. Kun sä tulit mun luo, sä olit mulle jotain ihan uutta. Sä olit mulle koko elämä, ja nyt mä lähestyn jo 3 kuutta. Enkä elämäni tilaisuutta, anna mennä vaan kerron tän. Kaiken takana on nainen, joka ihanasti rakastaa. Jota minä en voi vastustaa, he kaikki nyt mä sanon sen. Kaiken takana on nainen, hyvin meni menomainen. Menon takana on rakkaus, se on ikivana, se on uus. Siltä yksikäinen kylmäks jää, elämä on vasta elämää, kun kaiken takana on nainen. Kun sä tulet mun luo, mä olen vieläkin kuin pikkupoika, joka saa sua ihailee, eikä sinulle kiusaa tee. Minä sinulle teen niin monta ihanaa ja hyvää juttua, löydän sinut aina uudelleen. Sä et voi mulle koskaan suuttua, kun mä kerron mikä monilta puuttuu, kun mä kerron sulle totuuden. Kaiken takana on nainen, joka ihanasti rakastaa, jota minä en voi vastustaa, he kaikki nyt mä sanon sen. Kaiken takana on nainen, hyvin meni menomainen. Menon takana on rakkaus, se on ikivana, se on uus. Siltä yksikäinen kylmäks jää, elämä on vasta elämään, kun kaiken takana on nainen. Kaiken takana on nainen, joka ihanasti rakastaa, jota minä en voi vastustaa, hei kaikki nyt mä sanon sen. Kaiken takana on nainen, hyvin meni menomainen. Menon takana on rakkaus, se on ikivanha, se on uus. Siltä yksikäinen kylmäks jää, elämä on vasta elämään, kun kaiken takana on nainen. Nonni. Eikö vaan, joko tuli selväksi, Matti ja Teppo. Kaiken takana on nainen. Joo, en mä sano enempää tosta. Mutta jatketaan kotimaisella musiikilla ja ehdottomasti ei todellakaan enää Mattia ja Teppoa tänään. Usva sen sijaan ja Arabian ranta. Siinä on meinaa väliviiva. No. Ei kai siis se kummempi tarvi lässyttää. Kuunnelkaa itse. Thank you. Red, red. Näin, sepä oli. Grand Revolt, nakkilaatikko löytö. Tämmönen 4 biisin EP. Soul Shaker, josta soitin kappaleen Bad Hesitation. Oli muuten viimeinen biisi tosta. Todella hyvän kuuloista meininkiä, ainakin mun mielestäni. Ja se on ihan sama, mitä te ootte mieltä. Te kuulitte sen juuri. Joo, jatketaan musiikilla ja nyt Willie Nelson vetoo kaikkiin mammoihin, että älkää nyt antako lastenne kasvaa kauboiksi, että simmottiis. Niin. Niin. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. And they'd rather give you a song than diamonds and gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's, and each night begins a new day. And if you don't understand him and he don't die young, he'll probably just ride away. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them old trucks. Make them be doctors and lawyers and such. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Cowboys like smoky old pool rooms and clear mountain mornings, little warm puppies and children and girls of the night. And them that don't know it won't like him, and them that do sometimes won't know how to take him. He ain't wrong, he's just different, but his pride won't let him do things to make you think he's right. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Don't let them pick guitars and drive them. Make them be doctors and lawyers and such. Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. They'll never stay home and they're always alone, even with someone they love. Thank you. niin se oli Talk Talk Live Lives What You Make It. Joo, just näin, eikö vaan. Ja siihen piti sitten joku lätkästä perää. Ja sitten tuli semmoinen ajatus, katko hauskasti. No, ei kai siinä. Musiikilla joka tapauksessa jatketaan, niin laitamme kasariräppiä. Grandmaster, Melli, Melli ja niin edelleen ja niin edelleen. White Lines. Ei kai tässä muuta sanottavaa. Freeze! Rock! Rejected, governors corrected, gangsters, thugs, and smugglers are thoroughly respected. The money gets divided, the women get excited. Now I'm broke and it's no joke, it's hard as hell to fight it. Don't buy it! Freeze! Rock! Freeze! Rock! Freeze! My words and muttering, Mama, I will never let you down. I'll never go away, I'll always be around. You know why you do it, such love that you found. I'm always gonna let you wear that crown. Through the roughest of times, you maintain your calm, Jah was your only help, while sheltering me from the storm. And when it's cold, you wrap me in a towel so warm. Oh my, I'm so glad I was born. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through all those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Oh, thank you, mama, for the 9 months you carried me through all those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. This is my world, I'm gonna make you so proud. Such good son you have, you're the one who teaches me all the good from the bad. Even when the system keeps pressuring my dad, you've got high hopes. Thanks be unto the Most High Jah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through all those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Give you all my love, oh yeah. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through all those pain and suffering. All my vision, aspiration, I owe it all unto you. It's my words and my offering. I'm a big man now, that's how things go. Things I do to survive, only Jah knows. Fiercely protecting us while watching us grow. You've been up, even when it's on the down low. Work so hard to see us go to school. Blisters on your fingers so they can't take us for food. I'm here for a purpose, I'm here to rule. Most High Jah, Rastafari will see us through. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through all those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through all those pain and suffering. No one knows the pressure you bear, just only you. Oh. It's my turn to make life. I'm so mature, you know I've got my kids and my wife. And I'm positively sure I'm doing fine. And still can do so much more. But prepare me for the future, my love, you deserve. Keep doing your thing, while others not knowing. But deep inside your heart, mama, you know where it was going. Can a mother lose her tender care for her child that she been showing? Somehow, your stars keep glowing. Thank you, mama, for the 9 months you carried me through. Joopa joo, se oli Sisla. Ja thank you, mama, tai jotain semmoista kauheetta tollaista ruikuttelua. Mun mielestäni ei muuta kuin perään Mad Siniä, Paranoid Brains. Siinä on vähän toisenlainen ote tähän meininkiin. Että näin. Of the new spot. flashes, pay me in the morning. After this daughter drinks, sir, the flashes, pay me in the evening. With this mantle screen. Thank you. Juu, se oli Tehe Modern Lovers. Ja Pablo Picasso tulikin varmasti ilmi tuossa muutaman kerran epäilemättä biisissä. No mutta, musiikkia sitten siihen jatkoksi ja siitä meille seuraavaksi, niin, huolen pitää Screamin Jay Hawkins niminen kaifari ja kyselee, että mitäs hyvää siinä sitten on. What good is it? Se on joku part 2. Jotta. No, mutta kuunnellaan, mitä sillä nyt on sanottavaa. What good is it if you never use it? What good is it, I say, if you never don't use it? What good is it if you don't use it? It ain't no good to nobody. What good is it if you don't sing it? Be careful, baby, now, and don't you break it. Cook it, nook it, roll it and heat. Come on, baby, and make me believe. What good is it? Down, down, down. Näin. Se oli Parliament, se, ja Testify. Mut kyllä aika paha oli toi Screamin' Jay Hawkinsin semmoista tykitystä, että en tiedä, yritänkö edes laittaa paremmaksi millään biisillä siitä, kunhan laitan jotain musiikkia taas vaihteeksi. No, laitetaan nyt sitten vaikka Charlie Daniels Band meille kertomaan rahasta. Mä että pitää itsua rakastaa en enää voi. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunkivaloiden mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistut kaikki tahdon unohtaa. On sitä vaikeaa unohtaa. Sä rakkauttain halveksit, on sitä vaikeaa unohtaa. Kokeen minut hylkäsit, on sitä vaikeaa unohtaa. Hyvästi siis mä tahdon menneen jättää taa. Kaupunkivaloinen mun edessäni aukeaa. Mikään ei mua estä saa, muistat kaikki tahdon unohtaa. Jopas oli traagista meininkiä Pertsalla ja väärällä osoitteella. Pertsa halusi unohtaa, ainakin biisin mukaan, mä tahdon unohtaa. No, siinä sitten unohtaa, ei siinä mitään. Kuka voi sitä vastustaa? Mutta annetaan autojen puhua puolestaan sitten taas. Ne haluaa hyvien aikojen rullailla tai jotain. God times roll, kuten sanotaan. Let them leave you up in the air.

siinä oli Mad Mongols Human Skiller kappaleellaan. Jatketaan tuolla vähän läskibassoisella lätinällä ja toisetkin Mad-tyypit siellä. Noit mädejä on muuten, mä soitin jo Mad Sinia, sitä ei ole luvassa. Nyt on hullut päät, Mad Heads. Ne tsekkai, mitä sitten lieneekään, koska uskoisin, että eivät englanniksi tässä laulele. Mutta joo, ja niin, musiikkia ja musiikkia ja musiikkia. Korvat hörölle, ei sen kummempaa. Зорі, десь і твоя, не знайдеш, то є ще моя. We'll be right back. näin. Se oli Glenn D'Agosta, siis Sel D'Agosta, ja Magic Touch hänellä. Ja niin, no ei tässä jaksa nyt oikeastaan muuta kuin laittaa lisää musiikkia seuraavaksi. C.A.Guintet, Q ja U ja Intet, ja Mikkeys Monkey, eli Mikin apina. Niinpä niin. No, mutta en mä jaksa niitä kaikkia. Yrittäkää arvata esittäjät ja biisin nimet ynnä muuta. Mä laitan vaan musiikkia, niin päästään kato ihan sillä, mitä pitääkin, musiikilla. Niin. So much. siinäpä oli semmoinen pieni kimara. Manfred Mann, Wind ja Time and Space, You Say, Dub Trio, Safe and Sane. Niinpä niin, lähetys alkaa olla melko lailla viime metreillään. Niin 13 minuuttia, joten ei muuta kuin musiikkia kehiin ja Black Dub seuraavaksi kehottaa laulamaan ja sen jälkeen saatte taas arvuutella. En tuu kertomaan, en todellakaan kerro. Ohjelman jälkeen toinen ohjelma, mutta tästä se lähtee siis, loppu kimara. Black Dub, laulakaa ja laulakaa mukana, jos osaatte. Standing deep in the fire, looking for truth and desire. On a night like this, all is forgiven. From all outside to deep within, you gotta sing. Sing, sing, sing for your night. Sing for your supper. Turn a candle to volcano. Dust in the wind will be feeding the silo. Sing to the sky and break this chain. Raise a ladder to the unattained. Yeah, you gotta sing, sing, sing for the night. Sing for your supper, sing for the fire. Sing for the Holy Ghost, sing for yourself. Sing for the new sky above. I believe that winter comes for the rise of spring and sun. A patient mind, a knows a fable. We'll wait for harvest to reach the table. We gotta sing, sing, sing for the night. Sing for your supper, sing for the sprite. Sing for the Holy Ghost, sing for yourself. Sing for the true sky above.